suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 maja, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla zabójcy policjanta z Raciborza. Jutro pożegnanie funkcjonariusza. Najmniejszy na świecie rozrusznik serca wszczepiono pacjentowi w Lublinie. Od środy w Watykanie znowu audiencje z udziałem wiernych. Jest areszt dla zabójcy policjanta z Raciborza. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące sprawca spędzi za kratami. W sumie usłyszał 3 zarzuty, w tym zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. We wtorek rano podczas policyjnej kontroli sprawca zamiast dokumentów wyjął broń i strzelił w kierunku policjanta. Młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego jutro w samo południe pożegnają bliscy i koledzy. W pogrzebie weźmie udział komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Michał był zawsze otwarty na potrzeby innych. Nigdy nie odmówił pomocy. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty i życzliwy kolega. Zginął z rąk bandyty, który wycelował broń w umundurowanego policjanta i bez wahania pociągnął za spust. Michał wypełnił do końca słowa roty ślubowania i oddał to, co najcenniejsze, swoje życie. W samo południe w całym kraju zawyją syreny policyjnych radiowozów. To ma być protest przeciwko aktom agresji wobec funkcjonariuszy na służbie. Michał Kędzierski w policji służył od 10 lat. Wcześniej był dziennikarzem lokalnych mediów i przez cały ten czas marzył, by w końcu kiedyś założyć mundur. Miał 43 lata. Ten rok jest rekordowy pod względem elektronicznie rozliczanych PIT-ów. Podczas kongresu 590 wiceminister finansów Jan Sarnowski mówił, że z fiskusem w ten sposób rozliczyło się 20 milionów podatników. Dla porównania 6 lat temu takich zeznań było tylko 5 milionów. W tym roku pobiliśmy kolejny rekord. Elektronicznych rozliczeń jest 20 milionów, z czego połowa, 10, to są tak zwane twoje e-PIT-y, czyli deklaracje wstępnie wypełnione przez Ministerstwo Finansów, później zaakceptowane przez podatnika przy pomocy jednego czy dwóch kliknięć służących tylko do autoryzacji mnie jako podatnika, a nie do wypełniania jakichś dodatkowych danych. Kongres 590 to miejsce spotkania świata biznesu, polityki i ekspertów gospodarczych. Wydarzenie nawiązuje nazwą do prefiksu towarów wyprodukowanych przez firmy zarejestrowane w Polsce. W tym roku kongres jest organizowany po raz 5. Najmniejszy na świecie rozrusznik serca wszczepili pacjentowi lekarze ze szpitala klinicznego w Lublinie. Urządzenie jest wszczepiane bezpośrednio do serca i pozwala na duży wysiłek fizyczny i uprawianie sportu. Jak mówi przeprowadzający operację dr Andrzej Głowiak, urządzenie jest wielkości pastylki, a jego wszczepienie jest bardziej bezpieczne niż tradycyjnego rozrusznika. Unikamy wszystkich powikłań związanych z elektrodami, a to jest 90% powikłań w przypadku stymulatorów. Korzyść też dla pacjenta jest taka, że to urządzenie jest dużo wygodniejsze. Ono nie jest wszczepione w okolicy podobojczykowej, nie ma jakichś ograniczeń związanych z uprawianiem sportów wynikających z obecności urządzenia i przebiegu elektrod. Mikrorozrusznik zdaniem lekarzy jest w stanie pracować spokojnie 10 lat. Potem jest po prostu wymieniany na nowy. To wyborczy czwartek na Wyspach Brytyjskich. Angielskie miasta wybierają burmistrzów i radnych. Polscy imigranci mogą zarówno kandydować, jak i głosować. A czy są chętni, to sprawdzał Adam Dąbrowski. Radnym w Shropshire chce zostać na przykład pan Adam Pfeiffer. Kandydat liberalnych demokratów mówi mi, że dla wyborców liczą się przede wszystkim sprawy lokalne. Obwodnica, a także internet, chronienie terenów zielonych. Tematy związane z polską społecznością podczas kampanii były raczej nieobecne. Stosunkowo najmocniej wątki polskie akcentował kandydat na burmistrza Londynu, konserwatysta Sean Bailey. Pochodzę z Hammersmith, gdzie jest słynne polskie centrum i małem się setek prac i w każdej spotkałem się z przyjazną polską twarzą. Mówi polskim radiu Polityk. Jego lewicowy rywal Sadiq Khan nie znalazł ani chwili na krótką rozmowę, ale cały czas deklaruje. London is open. Londyn jest otwarty dla wszystkich, w tym dla Polaków. A jak tam zaangażowanie naszych rodaków w wybory i w życie lokalnej społeczności? Jest słabe. Jedni nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą głosować. Inni nie znają systemu. Inni uważają, że są tu tylko tymczasowo. Mówi mi Małgorzata Halliwell z kampanii She Votes, promującej aktywność obywatelską naszych rodaków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A teraz Rzym, a konkretnie Watykan, bo już od środy powracają audiencje generalne u papieża Franciszka z udziałem wiernych. Będą odbywać się podobnie jak w zeszłym roku na dziedzińcu świętego Damazego Pałacu Apostolskiego. Każdy chętny będzie wpuszczany przez spiżową bramę. Nie będą potrzebne karty wstępu. W zeszłym roku po złagodzeniu restrykcji audiencje organizowano we wrześniu i w październiku dla ograniczonej liczby wiernych. Zostały potem zawieszone w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej. 12 maja odbędzie się pierwsza od jesieni zeszłego roku audiencja generalna z udziałem wiernych. To To ma być produkcja roku. Musical według powieści Michaiła Bułhakowa, Mistrz i Małgorzata. Widowisko w Teatrze Muzycznym w Gdyni wyreżyseruje Janusz Józefowicz. Za muzykę odpowiedzialny jest Janusz Stokłosa, a za polskie teksty piosenek Andrzej Poniedzielski. Janusz Józefowicz nie kryje, że o adaptacji dzieła rosyjskiego mistrza marzył od dawna. Ta powieść jest bardzo inspirująca. Zresztą Bułhakow był człowiekiem teatru i wydaje mi się, że gdzieś tam pisząc to, dosyć silnie sobie to wizualizował i myślę, że to będzie doskonałe doświadczenie dla wszystkich twórców, a w finale ciekawe przeżycie artystyczne dla widzów. Kompozytor Janusz Stokłosa zachęca wszystkich do spróbowania swoich sił, bo poszukiwani są od twórcy wszystkich głównych ról. Małgorzata musi pięknie śpiewać i być najbardziej liryczną, być uosobieniem obiektu miłości. Wolant musi nosić w sobie tysiąclecia tego świata i mądrość wszechwieków. Chrystus i Piłat, Mateusz Lewita muszą naprawdę dobrze śpiewać. Kto to może zagrać? Naprawdę każdy fantastyczny aktor, dobrze śpiewający. W castingu można wziąć udział do 15 maja, przesyłając drogą mailową zgłoszenie z nagraniem wideo. Prapremiera musicalu zaplanowana jest na wrzesień. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Znakomite wieści z bułgarskiej Sofii. Reprezentant Polski w zapasach Magomed Murat Gadżijew wywalczył awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W decydującym pojedynku, a więc w półfinale turnieju kwalifikacyjnego, Murat pokonał Amerykanina Jordana Olivera 3-2. Mowa o kategorii wagowej do 65 kg. Gratulacje, a teraz czekamy na decydującą o losach awansu walkę z udziałem Zbigniewa Baranowskiego. Sukces także w Kazaniu, gdzie Agata Ozdoba Błach wygrała zawody rangi Grand Slam w judo. W finale kategorii 63 kg pokonała podogrywce Brazylijkę Kathleen Quadros. To daje potężny zastrzyk punktów do rankingu olimpijskiego, a więc znakomite wieści dla Agaty. Zdecydowanie moja pozycja teraz się podniesie, awansuję w rankingu o kilka miejsc. No do tej pory to cały czas byłam ostatnia na tej zielonej strefie i było cały czas zagrożenie, że jakieś rywalki, które są za mną, wyprzedzą mnie. Teraz to już właściwie te 1000 punktów to naprawdę duży awans jest w rankingu. To dokładnie może być awans nawet o 8 pozycji z 27 na 19. Powiedzmy tak, Agata Ozdoba Błach niemal pewna miejsca na igrzyskach. Polscy piłkarze ręczni poznali grupowych rywali, z którymi zmierzą się podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają w grupie D z Niemcami, Austrią i Białorusią. Wszystkie mecze tej fazy nasi rozegrają w Bratysławie, a pierwsze będzie spotkanie z Austriakami 14 stycznia. Na to trochę poczekamy, dużo krócej poczekamy na 6 mecz finału koszykarskiej Energa Basket Ligi. To spotkanie może zakończyć serię z udziałem Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski i Enea ze Stalu Zielona Góra. Stal prowadzi 3-2 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Początek meczu numer 6 o 19.30, a o 21.00 początek rewanżowych spotkań półfinału piłkarskiej Ligi Europy. Jest szansa na angielski finał, podobnie jak w Lidze Mistrzów. Dziś grają AS Roma z Manchesterem United i Arsenal z Villarrealem. Słońce nieśmiało wygląda jeszcze zza chmur, głównie na zachodzie kraju, ale także na Myśliwieckiej. W nocy najchłodniej będzie w okolicach Koszalina, około 3 stopni, a jutro niestety Polska pod chmurami, wszędzie możliwy deszcz i zimno, maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki. Statki. Monetki. Wszystko odlotowe. I nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz wczesne ziemniaki 44% taniej, 2,79 za kilogram. A winogrona różowe Red Globe 30% taniej, 8,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Myśl pożyczeniowo. Weź online pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO lub w serwisie IPKO. A prowizja? Tak niska, że Cię zaskoczy. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Dzień dobry. Utwór Bad Believer i St. Vincent, dziewczyna z gitarą, będzie dziś dla mnie parą niejednokrotnie, ponieważ będę miał zaszczyt prowadzić w zastępstwie za Piotra Barona audycję Kobiety mają głos. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. W latach 90., jeżeli chodzi o dojście do głosu kobiet w obrębie gitarowej alternatywy, bardzo wiele zmieniło się w momencie pojawienia się na tak zwanym rynku muzycznym PJ Harvey. This is This is love. Polly Jean Harvey. To do niej w chwili debiutu porównywano Annę Calvi, ale ona już pierwszą płytą wywalczyła sobie artystyczną autonomię na muzycznym globie, w muzycznym światku. Jej drugi album tę autonomię tylko ugruntował i to z niego teraz chciałbym zaproponować Państwu utwór Tristan, a ten album to One Breath. Teraz dokonamy muzycznej migracji do Polski, co zresztą nie trudne. Mela Koteluk ma szczęście do świetnych gitarowych partii na swoich płytach. Na albumie Migracje odpowiadał za nie Tomasz Krawczyk i on właśnie za chwilę zagra na gitarach w utworze Żurawie Origami. Mela Koteluk. weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Czyste, ale intensywne partie gitarowe przypominały mi to, co wyprawiał Robert Fripp w zespole Sunday All Over the World. Wokalnie zaprezentuje się jego ówczesna i aktualna małżonka Toya Wilcox. Utwór Open Air z albumu Kneeling at the Shrine, wydanego równo 30 lat temu w 1991 roku. Lady. Pamiętają Państwo taki utwór wylansowany kiedyś przez Toma Jonesa? Myślę, że ten tytuł doskonale pasuje do audycji pod szyldem Kobiety mają głos. Tym bardziej, że ten utwór za chwilę zaśpiewa Patricia Barber. Never asked very much, and I don't refuse her. Always treat her with respect, I would never abuse her. What she's got is hard to find, I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. Hey. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady. Whoa, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine. Well, she's never in the way, always something nice to say, what a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no missing. She's a lady, oh. She knows what I'm about. She can take what I dish out, and it's not easy. She knows me through and through. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Ona z pewnością jest damą, Patricia Barber. I znów znakomite partie gitarowe tak na ucho. Myślałem, że to Bill Frisell. Ale na wszelki wypadek sprawdziłem. I okazuje się, że na gitarze zagrał tu John McLean. Trochę mnie to zdziwiło, bo zwykle ufam swoim uszom. Teraz inna dama z pogranicza jazzu. Trochę też takiego funkowego groove'u, zaśpiewa swój list do Herbiego. Victoria Tolstoy. slamming, and we hung out all night long. Letter to Herbie. Myślę, że wiadomo, którego Herbiego chodziło. Victoria Tolstoy. Po tych niewątpliwych damach muzyczna chuliganka, czyli Magda Dubrowska i skład, czyli utrata skład. Wakacje w wersji je-je, czyli w wersji, jak nie trudno zgadnąć, ocenzurowanej. Jedziemy na wakacje, jak milion innych właśnie. Majorka, Egipt, Bali, a mnie to wszystko wali, wali. Stłuczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij. Jedziemy na wakacje, jest strasznie, będzie straszniej. Maroko, Paryż, Wiedeń, a mnie to wszystko jeb. Stłoczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij.